رحمه الله تعالى جلنا اندينا تدنا حديث يا عائشه رضي الله تعالى عنها من عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بمنع عن جلن انت عائشة يا عائشة رضي الله تعالى عنها منع أنها قالت مداد وحن كان نكون النبي يرنتي صلى الله عليه وسلم تبين رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه يمنكه manam soppon na lol at tayammunu di jeufandiko loxo nday jor ak di tambale nday jor fi tanaulihi ci buy sol dalam watara julihi ak buy defar karawam manam buy peñew watu hurihi ak ci labam gi wa fi sha'nihi kulli ak ci mbirum yeb. Hadith bi manam imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhi ma solo nañ ko واي روايه بيغا خامتيني موم لا الحافظ عبد الغني رحمه الله اندي سي تيرم بي اندي سي عمده الاحكام موغي موي بي نيك سي صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى من حدثنا حفص بن عمر من حفص بن عمر قال حدثنا شعبه من شعبه مانام نيوم حفص بن عمر مولن نتر نيوم امام البخاري من حفص بن عمر نتر نينا شعبه نوني نتري انا اشعث ابن سليم من اشعث ابن سليم جلن من عن ابي من جل عن قال سمعت ابي من دغنا سما باي سما باي عن مسروق مدغي مجلي تي مسروق مسروق عن عائشه مجلي تي عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت مرادي وحنا كان نكون النبي ينتبي صلى الله عليه وسلم يعجبه يمنك لول مانام صوبن لول اتيمن di tambale ndey jor ak jeuf di ko ndax ndey joram fitana'ulihi man ci buy sol dalam manam tambale ndey joram wa yu'jibuhu yamunako soppon na lol atayamunu tambale ndey joram fitana'ulihi ci buy sol ay dalam wata rajulihi ak buy defar karaw manam bu koy peñe watu hurihi ak ci labam wa fi sha'nihi kulli ak ci mbirum yeb nek nono imam muslim rahimahullah solo nako ci kitab at-tahara waye ci ay baat yo xamantene baat yu wute la mom ni solo nako ci ñaari riwaya bu jekk bi mom moy daf na hadathana yahya ibn yahya at-tamimi qala hadathana abu al-ahwas qala akhbarani abu al-ahwas manam kon yahya ibn yahya at-tamimi mom moko jele ci abu al-ahwas mune an ashaf manam mu jele ko te kon ci ashaf bi nga xamantene mom la ko sobo jele won fele manam kon ashaf ibn sulaym mom mu jele ko ci bayo mu jele ko ci masruq muné in kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuhibbu tayammun fi intialihi idha tanaal wa fi tarajjulihi idha tarajjal wa fi tuhurihi idha tatahhar muné yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam in kana li wer boor moy dal nekkon na nabi rasulullah yenenti yalla bi sallallahu alayhi wasallam dawal yalla li sallallahu alayhi wasallam yuhibbu dafa sopon atta yamunu di jeufandiko loxo nday joram finti alihi idatana al manam su fekenteene ci day sol dal mu koy solel muy tambale ndey joram wata rajulihi idha tarajjal wu ak tamit su fekenteene da fay peñew aka defar karawam muy tambale tamit ndey jor watuhurihi idha tatahhar ak tamit ci labam bu fekenteene day lab manam muy japp wala muy sangu farata wala lenen yo xamantene dal ci buntu lab lay dugg mudan wa fi sha'nihi kulli ak ci mbirum yeb niki nonu tamit jele nako ci benen riwaya manam ci benen isnad mom moy dafa wax ne hadathana ubaydullah ibn muaz to mom moy ubaydullah ibn muaz al-ambari rahmuhullah mom mudadi jele mun qala hadathana abi mun sa bay wax nañu mun an shu'ab mu jele ci shu'bah kon fofu tamit ci shouba la dajé imam al-bukhari rahimahullah amma ci isnad bu ñëkk bi koku mu ngi dajé won ak imam al-bukhari ci serigne shouba bi té mom moy ashaf mom mu jëlé kon ci ashaf ibn sulaym mu jëlé ci bayam mu jëlé ci masruq mu jëlé ci yaay aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha من أنها قالت من كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله في نعليه وفي ترجله وفي طهوره من كان نكون رسول الله ينتي الله صلى الله عليه وسلم يحب دفصفون التيمن جفنكو مام دي تامبالي نداي جور ولا بوك جفنكو نداي جور في شأنه كله في ميرم ييب مو دا ديف مانام مو ديف كوم جانر مانام نياري دو بوين مانام داني ma muy lim nak muné fi ta na'ulihi ci ay no fi na'alihi ci ñaari ñaari dalam yi suko daan sol lol daf daan jëfëndiko do daan tambalé ndey jor wa tarajjulihi ak tamit suy peñew wala muy defar karawam wa tuhurihi ak ci labam kon hadith bi moy hadith yaa aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha bi nga xamantene al-hafiz ibn al-hafiz عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله اندي نكو سي بونتو بي غير ليرال اي اتي سي اتي فخ يو خامتاني دانيو اديو سي والو لاب لاج بو جيك بي موي انا لان موتاخ بلا نيو نييو سي شرح باتي انا لان موتاخ الامام الحافظ رحمه الله تعالى برحمته الواسعه دادي اندي بات دادي اندي حديث بي سي بونتو بي تونت مانام تونت بيغا خامتاني موم موي نجيك نييو سي مخيل moy le daf la bëgg wax ne so japp da nga wara tambalé ndey jor waye suñu xamé ni hadith Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom la ñëk indi fofu daf ni yenenti daf ni amna benen riwaya bo xamantene mi ngi ci ñaari sahihi manam sahihu Imam al-Bukhari ak sahihu Imam Muslim kon bu boba remplir nañu charte yi nga xamantene mom la al-Hafiz Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala di indi ay haditham ci terem bi fofu nonu daf ni عن حمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنهما أن عثمان من عثمان بن عفان دعا بوضوء من فغسل كفيه مداد رخص نياري دفا لات نداب من فغسل كفيه ثلاث مرات مداد رخص اي تنقم ثلاث مرات من ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات مراد داد غلخ ديكو سرخ ديكو داد رخ داد فيرو داد رخص خركان مام نيت يون من ثم غسل يده اليمنى الى المرفق مداد رخص لخو ندي جورم با تي تيونتو بي ثم اليسرى مثل ذلك توب مداد لخو رخص لخو تامون بي تاميت لو مل مانام كوم ني موكو ديفي وون تي لخو ندي جور بي ثم مسح براسه توب مداد مسح تي بوب بي من ثم غسل رجله اليمنى top mu la xass tanki ndey joram salasa marratin ñet yoon summal yusra top mu la xass loxo chamoñam misla zalika kem ni nga xamantene non la ko defo won ci ndey joram summa qala mu daldi wax ne ra'aytu gisna annabiyya yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam yatawadda mu japp nahwa wudu'i hadha japp gu melni gi nga xamantene ma japp mom la japp wa qala mu daldi wax ne man tawadda kep ko xamantene japp na nahwa wudu'i hadha japp gu melni sama japp suma salla rak'atayn top mu dali julli ñaar rak'a la yuhaddisu fihi ma nafsa yo xamantene waxtanul ak bopam ci bir yoy ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi def nako jegal li nga xamantene mom la jitu won ci ay bakaram biñu xame ni kon hadith bi ak hadith Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom la indi fi ci terem bi nuro nañu te bu non na ci duggal mënon nako indi indale bo riwaya bobu nga xamantene amna wax tuduna loxo ndey jor tuduna loxo chamoy tudu tank ndey jor tudu tank chamoy te niki non te bobu mu riwaya mom la al hafiz ibn hajar al asqalani rahimahullahu ta'ala indi ci buntu kitab ci buntu babul wogo buntu njapp ci bulughul maram min adillatil ahkam lolou day tektele kon ci anam gu leer ci ne al hafiz abdul ghani رحمه الله تعالى لول تخلون مو اندي حديث يا عائشه بي رضي الله تعالى عنها نده منون اندي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه بل منون اندي روايه بل تا بانون اندي روايه بي واه دا ملني دا فك ني دا ام يينيني بير يو خامتيني موم لا سي بوجا جونجاله موي دا فلا بوجا واخنا ان شاء الله نلاكات ندي جور اك تيام مانام نجاپو yi nga xamantene yoy la la tuddel ci ginnam lu ci ëpp daf doon wax ci walu faratay ndiap li nga xam legi nak ma daal lay indil hadith bo xamantene mom dana la jox juñju ci walu lo xamantene sunna la ci ndiap ak dañ ko sopp waaw bu ko defé mu daal indi hadith ya Aisha radiyallahu ta'ala anha bi ndax bi nga xamantene jëfëndiko ndey jor dafa nek lo xamantene dañ ko sopp ci ndiap ba nopi nek lo xamantene tamit yenente bi sallallahu alayhi wa sallam def ci insiste ndax netali wuñu ben yon bu mu japp lulul ni indalena japp indalena tek toftale gogo manam jekki ndey jor ji doga ci tek chamoy bi lolu motax mu indi dal mu ngeenel lolu ni mu magge mu dadi indi nak hadith ya Aisha bi radiyallahu ta'ala anha indi wal ngeenel lolu ba pare nek tamit lo xamantene sunna la ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam niki nonu itam nonu la nekke lo xamantene manam day representer mbollem lo xamantene sunna la ci njapp ba pare nek ci ngeenel mune an jere nañ ci Aisha Aisha radiyallahu ta'ala anha kon hadith bi mi ngi jare ci masruq rahimahullah mu jare jele ci ya Aisha radiyallahu ta'ala anha ya Aisha radiyallahu ta'ala anha di soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamantene daf dan setlu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci doxalinam suba gi ba ngon gi guddi gi ak beccig gi ak fu mu tollu mo xam da fay tukki mo xam da fa tew sa yu gisee yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom nekulul rek di wax nan ki dal mom sama jeuker rek la waye daf dan setlu ana jeufam yu bax yi mu don def mu diko netti xet bi radiyallahu anha wa ardaha mun qalat dafa wax ne kana nekon na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yu'jibuhu yimun nako manam amna ci benen riwaya bo xamantene dafa wax ne kana nekon rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam yu'jibuhu don nako yim manam don nako yim yu'jibuhu manam mi ngi joge ci al-ajab al-ajab bi tek yim manam al-ajab bi tek kim tan motax a buñuy wax ajaib moy plurielo ajab mom moy ay kim tan yu bari amma yu'jibuhu manam bu boba day ñew ci ñaari day tek ñaari mbir manam ajaba yimina wala yimnako wala yimina manam bu boba da fay ñew ci ñaari mbir da fay tekki leg leg manam yimi bi tekki manam jaaxal manam woné lo xamantene dal day tax li dal mom moy s'émerveillerou ak étonnerou manam lolu day tekki ci day tekki walu lolu manam jommal dal lolu day tekki baat bobu manam yimi bu boba té lolu moy li nga xamantene mom la ëpp luñu koy indi ci maana bobu amma leg leg nak mu dal di ñew ci maana a'jaba di tekki manam yimina maana sopuna amma riwaya Aisha bi radiyallahu ta'ala anha li nga xamantene mom lay tekki ci liñu dogal ci liñu dogu mom moy ni yemunako limi tekki moy soppon na rek lolou lay tekki ci lu amul ben wérante te bokku na ci li nga xamantene mom moy gëna dëgeural lolou mom moy hadith bi riwaya bi nga xamantene nonu la nekké ci sahih imam muslim rahmahullah ndax dafa wax ne kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuhibbu at-tayammun manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa soppon dafa beggon at-tayammun di tambale ndey jorom kon batu akon al-ajab mom moy lu yeme motax buñ ne hadha amrun ajibun mbir mi kat dañ nan mbir mu yeme la wa niki non motax yefere inna hadha la shay'un ajab li kat ay way li yeme na di ana naka nga meuna defé aj'alal alihata mbadu yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa bëgg jël rek def yalla yu bari ilahan wahidan mu def ko rek ben yalla comme ko ñom dañ daan am ay yalla yu bari yo xamantene kenn ki dañ koy denk ndox mi kenn ki ñu denk ko ngelaw li ki ci dess ñu denk ko problème kër yi ki ci dess ñu denk ko problème bureau yi ak yu dégg nek nonu ke ci dess ñu denk ko économie bi légui nak yoy yépp seen problème yu bari té du réglé wu ñu né ana naka lak la muhammad sallallahu alayhi wa sallam bëgg ñuy rek daali jël yalla yoy yépp nga xamanteni ñi ngi fi yoon andak né suñu problème yi dañ fay nékkon té faju wuñu ana naka lay ñëwé rek daal ni légui da ngeen leen di bay ñoom ñëpp té japp ci benn yalla rek ñoom nak loolu mu yéemul leen ñu né inna hadha mbir mi kat la shay'un giñ na ni mbir la mo xamné ujaabu lu yéemi la té jar yéemu waye yalla xam nga ni loolu yéemewul xana kay dama fekk ñu xel mo dess ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moy ciapa cioli ki nga xamantene mom rek mom mo meuna sotal mbir yi te mom moy fajj aajo minde fi yalna yalla bo lañu fajal ñu suñu aajo zahiran wa batina ci barke yenente bi sallallahu alayhi wa sallam niki nonu tamit dañuy wax manam niki nonu yemu bi tamit leg leg mu ñew amna ci ben hadith bo xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ñewon di wax naan yalla dal dafa jël asaman yi suuf ci tek ko ci ay baram ben baram bi ci la tek asaman bi ci dess mu tek ko suuf ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dan mun fa ajabahu zalik manam fata ba wala bo fata ba sama mu'jaban yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dadi muñ ndax yemu manam yemu gogou tekki wul ne dafa yemu ndax da contane ci li waji wax wala bok waji nan la def ba xam li ndax limu ci tek daf ni ma qadarullah haqa qadri ñi dal nattuñu yalla teguñu yalla fiñ ko wara tek lol lay tek manam def ci yemu manam moy dafa yemu ci ana naka la ñi riri yalla ci ñi riri yalla motax muñ gi muñ tek ba pare nopi ca tekki wul ne daf ko saxal ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxam ak jëfëm ak lepp lo xamantene daf ko saxal sunna la waye limu saxal sunna lay doon ci chartu koku mu saxalal mbir mom nek julit waye wax ji ci ko waxon mom yahud la la'natullahi alayhim amma kon niki nonu tamit dañuy wax al'ujbu day tekki yim sa bop moy awjuf moy nit ko xamantene yalla da koy may xam xam wala man wala katan wala dole wala mu am alal wala yu demene ko nonu mu dadi fat xewuluk yalla gi nga xamantene mom la suñu borom def ci mom subhanahu wa ta'ala mu fatte lolu defene nak mom mi mom moy ngand motax yalla ñu yalla musul ci gogul jëf ndax bokku na ci jëf yi nga xamantene dañuy yak ay jëf niki nonu tamit kon batu manam bat bobu dal fofu lu joge manam ci yemu lu joge ndax nit ki le fait que muy yemu ci jëfi bopam motax ñu tuddé ko odbu kon nak yaay aisha radiyallahu ta'ala anha neena kana nekkon na annabi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam yujibuhu do nako yem baat bi nga xamantene mom la jëfëndiko nak fi moy ne kana nekkon na loolu da fay tektale ci anam manam da fay tektale ci ni nga xamantene nonu lako usuli yone yi di waxe rahmahumullah ci li nga xamantene moy li note fi ñom mom moy day tektale ad dawam yadullu ala dawam wal istimrar kana yadullu ala dawam wal istimrar manam kana day tektale wal ci sax ak tamit ci manam continuité ne da fay wey lolu nak waye da ci boole benn baat moy ghaliban lu upp ci li am ndax leneen yi nga xamantene leg leg ñu utiliser baatu kana fek benn yoon dong la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam def lolu waye lolu limi teki manam moy ne bu ko répété won li tax sahaba yi radiyallahu anhu di jëfëndiko kana moy su doon répété dañuy bëgg wone ne lolu sunna la manam banam bu jëf joju répété won ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam itam nonu lay continuer diko def kon bu boba batay dañuy gis ne kana day tektale ne day sax manam day tektale ne yenente bi kon sallallahu alayhi wa sallam dafa saxon ci di def lolou kon nak mu ne kana ne kon nak manam kon bu boba dañ nan dafa melni dañuy wax nan daf ni yenente bi kat li la daan def daiman sa su ne li la daan def manam nekkon na ko xamne sallallahu alayhi wa sallam yujibuhu da ko yemun yujibuhu da fo sopon lol ak tayammunu di jeufandiko loxo ndey jor at tayammunu manam di jeufandiko loxo ndey jor manam mi ngi joge ci al yamin manam tafa'ulu la bu joge ci al yamin wala ci al yumn bi tekki barke bi tekki ak jappandal manam yamin ndey jor li tax ni tuddé ko yamin ndey jor moy ni dafa fekk ne mom mo manam dafa andak jappandal ak barke lolou motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dan kilta yaday yamin yalla ci hadith bu nek ci sahih imam muslim rahmahullah mu dadi wax ne kilta yaday ñaari loxoy manam sa borom subhanahu wa ta'ala yep yamin dañu am barke tekki wul ne ndey jor rek la nek niki nonu bokku na ci li gëna deugëral mana bobu moy li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne hajarul aswad yaminullah fi ardi manam hajarul aswad manam pierre noir bi nga xamantene mom lañuy fon te mu nek ci kaaba gi ci ruknul yamani mu dadi wax ne mom sallallahu alayhi wa sallam ne yaminullah moy ndey joru yalla manam limi tek moy place barke bi yalla def barke fi nga fi ardi ci kaw souf ci mo nam kon mune yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yu'jibuhu yemun nako attayamunu di jeufandiko di tambale ci ndeyjor manam attayamunu def nako jeufandiko ci di manam muy tek barkelo day tekki tamit di jeufandiko loxo ndeyjor waye day tekki tamit di tambale ci ndeyjor bi waye fi li nga xamanteni moy li gëna feen ci hadith bi mom moy ne limi tek moy day tambale ci loxo ndeyjor bi amma batu fi sha'nihi kulli mom moy wané ni tamit meuneuf nako fi réni day jëfëndiko loxo ndey jorom ci yeneen mbir yi manam kon ya Aisha radiyallahu ta'ala anha muné kon attayen kana nekon na nabiyyu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yujibuhu don nako yim manam sopon na lol attayamunu di jëfëndiko loxo ndey jorom fi tanaalihi ci buy sol ay dalam comme ni nga xamantene non la nekké ci riwaya bele mi nek ci sahih imam muslim rahimahullah manam fi na alayhi bi nek ci ñaari dalam yi manam kon buy tam buy sol ñaari dalam yi manam kon ci boba lol lañ ci djublu moy at-tana'ul ndax an-na'lu moy dal na'lay ni moy ñaari dal fakhla ana motax yenen suñu borom subhanahu wa ta'ala wax yenen ti yalla musa ala nabiyina wa alayhi afdalu salatu wassalam bim nan ko fakhla ana alayka simil sa ñaari dal yi innaka liwer bo wor moy yaw bir waad yaangi ci khur wo xamantene muqaddas bu dañ ko labal towa te towa la tuddu kon nak ye lolou mom manam kon batu na'al manam tana'ulu manam bobu tamit tafa'ulu la manam di jeufandiko manam ci tek ci bu joge ci na'lu ci dal amma dal nak bu boba yenen yep dañuy jël atem comme lu demé nek sol ay kawas lu demé nek sol ay khuf ak yu mel nonu ak ay bande ay tank yoy yep dañuy jël atté bob niki nonu sol tubey ak yep lo xamantene dal def na ci meuna jëfëndiko loxo ndey jor manam tank ndey jor ak tanki chamoñ bu boba yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha netali ñu ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom daf daan tambalé su daan sol ay dal daf daan tambalé tank ndey joram niki nonu ya Hafsa radiyallahu ta'ala anha netlina ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bu nek sunan imam abu daud rahmahullah dan fi libasihi manam ak ci tabit yirem